गणपति जय गणनायक जय गणपति जय गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन जय गणपति वंदन भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला तेरी सुंदर मूरत मन में पालक सिद्धि विनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा तेरे नाम की ज्योत जली तो मन में बहती सुख धारा तेरो सुमिरन हर पूजन में सबसे पहले फलदायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया तेरी महिमा तू ही जाने शिव पार्वती के बालक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन जय गणपति वंदन जय गणपति वंदन।